muy chamsu duha moy jant bu njolor bi ñepp koy gis ku bëgg gis ku bëggul gis waaw ku teen gis ku teenul gis ndax bo teenul li xol sax su mu leral ko su su gey jek ko muy tang sa ko mom kenn man ci mucc amalak bo xamni lebeton na denga day waaw mala chamsu duha jantum njolor de amalak lebeton na o shayra diyahi fukeru leru yonent bi bu yo xaje fukki ni yo xel leru yonent bi fukki xaj neena jantu njolor bu amon fukel ba rek xam isaata ba nga xamé nak lol fat nako ba nga xamé man la fexam mom jantu bi ba am fukelo leru yonent bi itamarat la top ndigal de nga de itamarat la diglu ak la top li am imam yel ndigal digalul yit lolou te mo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dangalé nga xamni na ngay jullé ci yaronte bi nona la jant bi ak lenen di jullé ci mom yana wala ñeel na jant bi haya'un tersa fi buru fi zilaliya ci feñu tak ndéram ñi noori ci biir leeru yaronte bi li nga xamé ni bo taxawé jant bi dalay won sa tak der nena jant bobu bu taxawé ci ko yonen kanam yonent bi leer yonent bi won ko tak ndéram ke buru fi zilli niki feñu ker zilli ghamami astaghfirullah ke buru fi zilli ghamami niki feñu karu nir xamni ñu bu soofa jant bi rek nga gis ker bi neena jant bobu itam bu gende yonent bi rek nga gis karu jant bi waaw neena won shaqqa kharna badrun wer sama ci saat won shaqqa al khamar ci kim kanam la isamna ca bam lebeti khaiban bi mu aji soy kan lan la mebeton nak li yakona ngir mu don nek ñun khuddami khairi kirami muy bok ci liggey kat yi ngeen ji way tedd ni wa ak bëkk neegi ngeen ji way tedd ni ni dal yar wi xar ga mo xaron mu ngi yel ci melni ba mu mebe ci pour nek bëkk reegu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nek seen ciirum te man ko am neena ci la xare laysun gaynde la saara bo xamni mujjina allu yusuf gaynde yi ka fi de ka xir de ci dama nekki golo bi ci dayo mom yarante ak magam ak njambaram neena gaynde la go xamni gi bu taxawé ci karam gaynde yi dañuy mujjina kay golo wulu sunu neena land pandi nga xamni ño dakko na wax ka saaro mujjol nañu kasi daami deme niki aji gotam nik aji tele wax bi ci sababam taw ci mana waxam mom yonent bi muy dal ci njambar nonu la gaynde xebo ci kanamam neena itam ci wax non la wax ka ci arab ya xebo wol ci kanamam muy inna na'amati niki mucc ak taxé mawdo neena fi tibai na'amati nek na ci top aw yoon wu nga xamni tabi'at topon nako na'amatu sahabam ya murid assalam yo aji namji taxé wala yo aji namji nit motax man rek def lañi ya murid assalam yo aji namji taxé ëlëk da nga xamni inna na'amata niki taxé nit ittiba'i na'amati nek na ci top aw yoon wu nga xamni tabi'at topon nako na'amatu mbolom ma te moy sahabam ya fa yu jaron ba mucc ku fa jar mucc ko jadd nak lenen am muni man afa cipp ko xamni sibna imana ngem nena fa fi aymanihim na nga xamni nek na ci sen ndjor ye ñom mbolom yonenti bi te moy sahabam yi ma nena gannaay ka xamni yel faawona danañ ci jëñe inada ghayri idami ndengte kudum borom ndub borom deggo neena ma suñu jaarok tal ki nga xamni lank na baña gem neena ci seen loxay neena ci seen gannaay lañ lay daldi wonel lañ lay won rek ba tax man afa imanan fa fi aymanihim dam yamin moy loxo ma yarfa'una inada ghayri idami fi'atun neena sahabatu rasulullah wax muñu kurel lañu mbolo lañu ridan ba di buñu gëreem laq nañu gëreem mu seen borom qad baya'ahu jaayante won nañu yonent bi waye jaayante won wuñu wol ak mom ngir adina wala daraja li rabbi ngir seen jëmmi borom rek waridahum neena mawlahum bi imami neena waridahum neena seen ciakute ak seen bëgg bëgg neena mawlahum moy seen borom seen gëreemul borom rek bi imami ci daraje yonent bobu sallallahu alaihi wasallam bi ci seen karam mun xawmun aw gaay lañu anofun ñu doon way bañ sip lu bon alifuna mana xawmun aw gaay lañu anofun ñu doon way diñ ñu won yëkkatiku alifuna doon way sip li xayri ma ñeel lepp lu la nga xamni yor di dana gëreem lo ilahan bur ghafiran bu daaji jéggal bi dawami and ak jéggelé bu daaji bari bi jéggal bi dawami and ak sax néna ay gaay lañu yo xamni di ñoon lañu seen diñita maton na waaw muni nak ma suñu bëgg lu dul lu yalla bëgg ak lu dul lu kontan lo yalla lepp lo xamni ngeureum yalla nekku ja kontante yalla nekku ja neena lolou tek nañu ko fa motax mu ni kuntal dem nek nga bakil di aji joy aji dem rek fakki na nga joy ashaban nabi gay yonent bi andalom yoyal de nga rey neena sirta bu ko defe nga mucc nga dox astaghfirullah sirta nga dox khayran nizami ci ngeen ji yon wa ma dumta tek ngay sax baqin di dess yalla bu fekke ni da ngay joy di naqarlu di metidlu han neena sa joy yek sa naqarlu fa metti ñako ñako yeyo moy ashabur rasul ko defé ni ya yakko ko wacco ko mota muni rabbi yow sunu borom famnun yalla nga xewal alayna ci nun husna khitami rafetu mucc bi sahibil khatami ci daraje borom khatamun nubuwa bi khatamil anbiya ka di ay fermi ji rangum yonenti yalla nga nu xewal mujju rafet mu yamun ka al amali yow daytalu mabatti te moy yow sama borom mabat yep ci yow lañu daytal yep lu ñu mabatti ak nu ko man di mabatti ak ku ko man mabatti ci yow la jëm ya rabbal wala yow borom bi ndefi inni li ko man fel xaji malik de ataytuka dikkal nala la bisan bi mo aji lambo nak bi asami ak bakkar waxin la ñom nit yalla yi dañuy got seen bop ma salatu kap doliko wu xewal assalamu and ak doliko wolu tabara ya ñaar yo xam ñu ngay rawantene ben bu ci nek bëgg ëpp sa morom ndega ala shafil anam yalla nek ci aji ram ji mindefi amale du hoy diru jamana ma ba faaw rek wal ali ak ni alu baytem wa sabi ak sahabam ya alkiram ni di way tedd jami am mbole mbole sin neena nak salatu salam gogu yalla nañu rawante ci yonent bi ak alu baytem mala fi lek ci mel khasi barqun melax aw budur walani wala de aw wala di fek fek kon budur walami wer lendem ye aw te lol fek andine am muy am muy taggu ma xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom la ko cheikh hajji malik taggu lamb tofel lamb gum lamb xam ka ngay tagg lamb xam dara jam ndax ko xamul do meuna wax ci mom te xam nak mo meuna wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh hajji malik da ko xam xam gi mu ko xam moo tax mu raw ñëpp tafeel ci yonent bi, xam gi mu ko xam moo tax mu raw ñëpp ci tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waxul ko kenn waxul. Ñu ñaan ci daraje yi kooku nga xam ni ci moo sopp yonent bi di ko tagg di jëwriñam Moussa Alhaji Malick, ak ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla yàlla taas ci seen barke te ak ëllëg taas ci lépp jullit. Loolu moo doon xasida wi ñuy wax Abada Bourok yi nga xam ne moom lañu ci sànni ci ay kàddu keneen nag dana ko yëg ëllëg gis ci erreur ba wér woobaa itam na ko suluñe xam ni erreur la ndax yàlla rek moo mat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bi itam Alhaji Malick radiallahu taala anhu bu mu demee Baytullah Alharam ba def faratay ayam na mu ko war a defe ba dem ziare Sayyidul Wujud sallallahu alayhi wa sallam, ba mu ko ziare ba bawar a dellu si nag dana def tàggoo bi diggante ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu cee wax naa astawdiu llah rabbi kaabata llahi wa kulla ma xawlaha ya kaabata llahi bika stajartu ila arrahmani xaaliqna wa saafiina gadan ya kaabata llahi walwalidayni maa alahbabi walquraba wa kulli raaji duaai kaabata llahi. Mu naa léegi day astawdiu maa nge sakkoo taggu allaha sunu boroom rabbi maa ngi koy taggu di ko dénk dénga day kaabata llahi kaabaam di wa kulla ma xawla ak lépp luñ ko wër moom néeg boobu ya kaabata llahi yow néegu sunu borom Mawlana tabaraka wa taala. Mu naa ko istajartu man de maa ngi sakkoo xettaliku ak di jottaliku dikki ci yow kaaba gi may xettaliku di jottaliku ci kan jëm ci kan ila rahmani jëm ci Mawlana tabaraka wa taala xaaliqina ki aji bind yi wa shafiina teyit di aji ramm sunu xadan ëllëg ya kaabata llahi yow néegu borom bi. Nee na wal waalidey ni may xettaliku itam di ñaan di ñaanal ñaari way jur ñi maal ahbaabi ànd ak soppe yépp wal quraba ak way jigeñaale ñi wa kulla raajin ak bépp aji yaakaar raaji duaai aji yaakaar ji samay ñaan dénga day kaabata llahi yow néegu yàlla bi jubtu man day dagg naa ak romb naa ak xotti naa albaraari al yu baree bari jéeri yu bari kama xuttu naka ma xuuse albohor ak géej yi nee na bi ma laata yeeg si teew day traverse naa ay àll yu baree baree bare ay réew yu baree baree bare naka ma xuuse ay géej yu baree bare ila am tufti jëm ci ba ma wëtëg xawla ka nee yépp nag ba yàlla dogal ma yëg si ci yow soo kaaba gi ma wër la wër gi nga xam ni moom lañu farataal ci man. Nee na inna alhamda niki xeetkat yépp la laaj sax ñeel yàlla ginnaaw bi ma yàlla baaxee ba li am. Mu naa boroomam laa tëj àllan na yàlla boo def duaa yi sama ñaan rabbi yow mu sama boroom mun acc sa miraa ji njattu ñaan gi daal yàlla bu mu njattu te mooy ñaan goo xam ni gi jurul dara. Tawaffani maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma jël yàlla na nga ma rey rabbana yow sunu borom fi taatillahi ci topp la bis ba nga may jël yal na ma fekk ma di la topp ci toppin wa gën a mat gën a rafet te nga nangul lu ko mu ne alhamdulillahi mboolem xajcent yi ñëpp ñeent lillahi aj sax la ñeel yàlla rabbil aalami ci borom bi ndéef yi di teg jinne ak malaayika maa ngi sant yàlla sant boobu muy dellu ala ziyaarat yi te sama ziyaara gi ma siyaara safootallahi sellu yàlla gi te mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ma def ko na xam la fawaati la jëkk sama faatu nee na sant naa ci yàlla de ziyaara yonente bi salallahu alayhi wa sallam gën dindi ndéef nee na yàlla bu sëgale ma ko nee na sant naa ci yàlla surtout ziyaare naa alxabiba sopp bi yàlla ba allahi soppe ba nga xam ne lawlaa bul konte moom ma baraza kon dee du feeñ alkawnu nekk def bi nee na monde bi mu nekk de bu woon yonent bi du feeñ ndax ci barkeem la ko yàlla binde ak ci leeram wa ma unimu nee na kon it ñi ko dëkk nit ñi day deefu leen xéewal min anomillahi dëkkee ci xéewali sunu borom yi nee na doomu aadama bu ñu am xéewalu yàlla fii ak fële sante ko yonent bi ndax ci moom la yàlla dëgg ba defal la ko jourtu mu ni man day siyaare naa alxabiba soppe bi yàlla bi ëllëg ba nga xam ni turjaa def na yaakaar xefaatuwa ram moom mu ñu alfu tahiyaatin junni salaatu wa salaam ak junni nuyoo min allah yooyu tukkee na ci sunu borom alayhi yàlla nekk ci moom wurtu siyaare na alxabiba soppe bi yàlla ba ëllëg ba nga xam ne am matal na risaalatuwa ak yonentam matale na ak yonentam alayhi ci moom yonente yi liy toll yépp nee na yàlla mujjale yonente bi salallahu alayhi wa sallam tëjee ci buntu waxyu ubbeetu ko pour kenn alayhi yàlla nekk ci moom alfu salaamaatin nee na junni salaatu wa salaam min allah yooyu tukkee na ci sunu borom jurtul xabiba mu ni siyaare naa sopp bi yàlla ba ëllëg boo xam ne asraare ñaane na al illahu yàlla bi ci moom jële ko min al masjidi al xaraami ila al masjidi al aqsa ba jële ko fa nag jëme ko nag ca kaw mu nee na liqaami xawsayni ñeel jige tem xalaat ñaari xoccam aw adra wala ko lu ko gën a jege sax min allah ci yàlla mu dem ba jige ñee noonu boroomam ba nga xam ne bu boroomam amoo ni wóom mën nañu seen ñaari wóom usoo na wurtul xabiba maw doo nee na siyaare naa soppe ba ëllëg si soppe ba xam ne ab xaa dénga dénga sant bi salallahu alayhi wa sallam ba muy ànde jibril ba jibril yëg si fa mu war a yem nee na foofa day la jibril yem moom mu dem moo tax mu ni ab xaa bàyyi na mu daa fi xoo aji ànda ndoom jote mooy jibril la rab sareer yi nee na ca fas yëngut yi xalima ya nee moom mabaa mu wéy nag moom yonent bi ni yoo satillahi jëm ci jigéen boroomam dégg nga day ba nga xamee ni su ma danaa fa sa dàll fa kaana xaaba xaw seen awaat naa te xunti ma faa waxaa ila abdi maa waxaa maa kasabal fuwaadu maaraa afatumaaruunoo àlla ma yara ba nan la muy nag wala xadraahu nazlatan oxra inda sidrat bi muntaha indaha jannatu ma waa waaw wa mu naam maa zaaqal basaru wa maa taxa waaw wax raa min ayati rabbi alkubra mu ni surtu xabiba siyaare naa soppe bi yàlla ba ëllëg yoo xam ne danaa jigéen ne alxabiba soppeem ba te mooy sunu borom mawlaana tabaraka wa taala wala mu yëmur te yàlla jigalu bii ci yonente bi xalaatan ak suñu ay dàll fi xadratillahi ci xadda mu ne fa mu waxoon Moussa iqla na alayka innaka bi waadi almuqaddas toi waxu ko yonente be mu naa Moussa suñul sa ñaari dàll yi ndax yaa ngi ci xadara boo xam ni teggin la laaj sunnil sa ñaari dàll waye lolou kat yonent bi dara jam ci yalla ak tiram ci yalla motax yalla wax ko niko ikhla na alayka nurul habiba muni ziyare na sopp bi yalla ba li ci ma xamni ma bayna min bari ni nek na digeenta min baram bo xabri ak xabrom ba rawdatul ak der min jannatillahi moko wax digeenta min baram bi xabrom bi rawdatul min riyadil janna waw dëg dëg aljanna mo ca ne nurul habiba alladhi mun ziyare na sopp bi yalla ba xamni man khalq deet bindef yam bindef yam dox ko mu diko tag yi jaahu mana yam dohu muy jot tagam ak mu diko meuna tag deug deug tag ak mu diko meuna tag tag deggok mom yi jaahu ci bo xame dikkel nako xef man ka jitu de nga day madhal madhul ak tag min allah neena ginaa bi nga xame maulana tabaaraku wa ta'ala tag na yonent soppem bobu tag wo xamni bi mu joge ci ko asaman kenen kuy tag ak nitam ci fu tag wo rek day jaar ken man fu tag tag bu tol nona naka la ala khuluqin azimat no yepp nga fa neena lolu nak bindef manatul wax lu ni tollu anay wax sey ene rek ak fekem tu lay ciofel ni wurtul habib alladhi sayarna sabta bi yalla ban xamni intafat sayna fi laylatin tuguddi djumba narul fawarji xawara waqfu siyadol sir yalla ya ikhmadan gir mbir mudi tayna allah mutike ci yalla sabta bobu de digamul djiddo neena safara waqfu amul ay jinni jinni jinni ak masula tay ba tek sir yalla neena ci la fay dutul habib alladhi sayana sabta bi yalla ba nga xamni ghara ngisna almiyahu ndokh fursiya bi ci sabab du dom neena seen dex gay nga xamni masula ngi ay jinni jinni ak tela ngi se ko kullu zalika te lew yep nak ay safara wa ngi sun wax ma yep kat bu mu oje sa sax irhas rek la ab nal la rek min allah neena yeneer mo oje sa yoy nga xam moy jitu bula mo oje ñew neena ci la yoya amé wuru habiba alladhi sa'arna safar yalla ba xamni kana nek na shariatu wa shariam denga de nasikhatan bi aji soppi denga de ma xamlu lako jikko ni shariati llahi ci xariya sunu borom ne yonent bobu nga xamni bi sharia ngi sharia yi ko jitt won yepp xolli na li ni ben serwes bu budul botam ndam inna dina indallahi islam nena rutul habiba alladhi sayarna sabta bi yalla bi nga xamni al uluf junni junni nit xanaw soure nañu bi nena ci am mbeddo am loxom ci mo xoji sam bok batay kama halaka nakala alko al alaf ay junni junni bi te loxom lillahi ngir katanu ñel katanu yalla te moy ca madar ba mu julel xeram ya wa sanni len ko nuhu habiba alladhi sayarna safa yalla bi xam ma kan ma masula nek muntakhiman di aji tayu li na fi ngir dimbu bopam ngir yalla rek boko toñe mu tek ko fele ak lu toñ gëri re re loko man di def man nako xejjo man nako mu waye bo laale yalla rek mu ngi tekko muntakhiman li na fi bal mom kay dana tayu li haqqi llahi ngir ak yalla rek fi llahi ci yalla neena futul habiba alladhi sayarna sang ba nga xamni qad qala waxna tabshiratan tubbegal ni man zara ni man de kep ko xam ziyara na ma wajabat neena warna ci man warna de nga de ci man al jannam ko xamni ki nek zawru ngir ci ak siyaram billahi fillahi ci yalla na rek ni sunu habiba alladhi yalla na sopp bi nga xamni kanat nek na sahabatu wa sahabam ya mubayyi don way jayante ak mom li ibrahim ngir sakku ngeureum ni la lay bu tukki ci yalla ni yalla rek lañ jayante won ak mom kat du leneen sunu habiba alladhi mun yalla na sopp bi yalla nga xamni kanat nek na sahabatu wa sahabam ya tuf inu da lel al ghirbana tikkiya tanya celiya lahmal ila yappi non ya neena fuñu ma sa tejek yefal ya neena yoyé fan mom tanya celiya tikkiya du ak tinya yenen yeb ci nos lay ni nek ndax lay gamu ni diray ñu ni bang bu habiban la fi siyarina sattu yalla ma xamni kam illatin barina jangoru ji te seet bo xamni safaref nako ak fayef nako bu maksi yumnahu filalu ndejoram ak rayu ndejoram rek jangoru jo xamni tele mu ray ko rek mu wer fajab na nga yim khinatullah tanif yalla bo bu habiban la yim mawduni siyarina sattu bi nga xamni ma zarahu masqo siyara adam ken illa waqt mala ndare bu amna ghufrana jidda gu dok minallahi ya pour yalla nga xamni kep ko siyara siyala ga and ak ndum ak wetal yalla ak ngub neena lepp lo ko yobale won da yalla dina ko tax bu sa bu ci bakkar bu habiba allazi siyara na sopp yalla mo xamni aduhu denga non won nañ ko yismulum den la don len lamb yowmal qiyamati illa izlalul aktarahal minallahi yana kep ko non rek illa yana taraxe ngay dugge safara subhu habibal ladhi yakfi dana doye bin mudhati ci sabab tagam denga ma waw nena lawlau mom de bul konté ak mom soppé bobu ko li ma kana du am ijadul ak awal minallahi bu futé ci yalla won mom ken bo xamni ken bo xam jinné ken bo xam malaika ndé du am kala néna muk wala ni'matal imdadu di tagi na xewalu keub ni'matul ijadi ni'matul imdad yépp du am yalla du tak nit du ko teul kullu ma ñom ñaar ñet dana du am min ay ney mi ngi tuké ci dana day bok nabiyun aji ballala denga min ayni mu tukke ci jëmum min rahmatullah yermande yalla mu du kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit du mos di def mu def du mos yermande yalla ñamatu ci jadi do am dara do am ñamatu imdadi ke bugu do am neena itam yermande yalla itam ken du ko xam yoy yeb mo tax yalla ubbi bunte yi faté li ma wo li xa alayhi yalla nek yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam albu salati junni don ko xewal adaman kemi nga nga xamni zakaru ñu koy tud neena kep ko xamni ci yaangi ko fu di ñu ngi tuddi julli ci yonent bi rek neena nak lola tollu yalla ni salatu wa salam tollu ci mom ak ñam wa adaman ak limu nga nga xamni xafalo muni yamane ko sax ci nga xamni gëm nañu yalla gëm yonent bi sopp ko di julli ci mom ak ñeñ ñi nga xam lank nañu sax wolé na leen ci limba mu ngal kon li yalla bind rek neena lim boba yalla yalla sot ci yonent bi salat bu tolok lola motax mu na rafalo dama ak lim nga xam ne rafalo sagga nañu lank nañu min abdullahi mu tikke ci jami yalla yi ani wal ali wal ashab qasibatan yalla nek ci mom ak alu bayhim ak sahaba and ndomi ñom ñepp alfu salati jinni salatu salatu wa taslimun minallahi neena ci alhaji malik bi nga xamé ni yalla dewal na mu joxe farate ajam do safa marwa def fon te yeb joge fa dem ziyara yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamni mebeta matna ba mu koy kaggu nak di delu ci neena ci li la ko kaggo kon rek li la wax ni yonent bi ken du ko xam ku du yalla waye liñ ci xam amnañu ci rawante waye jam yoy ci rawante yow hajji malik cela amnañu ni limu xam ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni na jam bu ko ci xam xamnañ ni tefel gi mu am ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni na jam bu ko ci am lolou nak mu feñal ko ci wax xam ci jëfum neena feñal na ko ci limuy te ay taggam yi mu def ci yonent bi ni mu ci jeexi tàkk feeñal na ko itam ci teg bi mu teg tànkam ci fu mu ne mas ko wàcc mu kon ñu ñaan yàlla mu baax moom mu yàlla nanu yàlla tëbb ci leeram te yeggaleenu fa jaam yu baax yi yegg ci barkeem moom Cheikh Hadji Malick radiallahu taala anhu. Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.